soare și pășești trist prin vale. Nu uita, viața ta e în mâna Domnului. Când cei sfinți trec prin vale, o prefac în izvoare. Orice vale într-o zi se va înălța. Mergi înainte curajos, drumul duce spre Hristos. El vechează, te conduce înspre casă. Mergi înainte încrezător, El îți vine în ajutor. El cu tine nu te lasă. Glasul lui poruncește furtunii și se va opri. Va fi purul cu tine, înecas și suspine. Pentru tine El va rămâne credincios. Mergi înainte curajos, drumul duce spre Hristos. El vechează, te conduce înspre casă. Mergi înainte încrezător, El îți vine în ajutor. E cu tine, nu te lasă. Ce răscumpărat.